วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมวันที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ทรงพระปัญญาอันฉลาดแหลมคมได้ทรงบัญญัติไว้ให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกปล่อยวางการหาความสุขทางโลกคือทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญสุขเพื่อให้เข้ามาหาความสุขทางจิตใจมาปฏิบัติภารกิจของจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายส่วนร่างกายนั้นจะต้องตายไปเมื่อถึงวาระของเขาการแสวงหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายจึงเป็นการแสวงหาความทุกข์เพราะเวลาที่ร่างกายนั้นได้แตกดับไปแล้วหรือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาแก่ชราหรือเวลาตายร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับจิตใจได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาหาความสุขอีกทางหนึ่งความสุขทางจิตใจที่ใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือแทนที่จะใช้ร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เช่นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปแต่ถ้าเรามีธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญให้พวกเราปฏิบัติธรรมนี้จะผลิตความสุขให้แก่ใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการที่ทรงบัญญัติเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันก็เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักความสุขทางจิตใจได้มาลองลิ้มรสของความสุขทางจิตใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาและได้รู้ว่าวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจโดยธรรมนี้สร้างอย่างไรพอนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้รับจากทางร่างกายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือความสุขจากการได้ลาภยศสรรเสริญต่างๆความสุขเหล่านี้เมื่อได้เปรียบเทียบกับความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมนั้นต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขทางจิตใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายพอได้รับสัมผัสกับความสุขทางจิตใจแล้วก็จะเกิดความยินดีที่จะสัมผัสให้มากขึ้นก็จะปฏิบัติให้มากขึ้นจะหาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นตอนต้นก็เอาเพียงช่วงวันหยุดการทำงาน ในสมัยโบราณเราก็หยุดทำงานกันในวันโกนวันพระกันอาทิตย์ละสองวันวันหนึ่งคือวันพระเราก็มาวัดกันแล้วก็มาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติในสมัยปัจจุบันวันหยุดของเราไม่ได้ตรงกับวันโกนวันพระเสมอไปมีช่วงนี้วันนี้ที่วันพระตรงกับวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดของพวกเราในสมัยปัจจุบันพวกเราเดี๋ยวนี้หยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราจึงต้องปรับวันพระของพวกเราให้มาตรงกับวันหยุดเพื่อที่เราจะได้ใช้วันหยุดนี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้ลองลิ้มรสอันประเสริฐของธรรมของพระพุทธเจ้าพอเราได้ลิ้มรสแล้วเราก็จะเกิดความยินดีที่จะสัมผัสให้มากขึ้นถ้าเราปฏิบัติได้ผลแล้วทำจิตใจให้สงบให้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาคือมีอิทธิบาท4มีกำลังใจอิทธิบาท4นี่แหละคือกำลังใจธรรมที่ให้กำลังใจถ้าใครมีอิทธิบาท4แล้วสามารถทำอะไรได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็วและบรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างสบายอิทธิบาท4นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติแล้วยังไม่ได้สัมผัสกับผลนี้เราจะไม่ค่อยมีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติกันเพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้หรือไม่และสิ่งที่ได้นั้นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าได้สัมผัสกับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ที่ได้รับมาก็จะเห็นคุณค่าของผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมก็จะอยากจะสร้างผลนี้ให้เกิดขึ้นมากขึ้นถ้าได้รับผลแล้วต่อไปก็จะเพิ่มวันปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปเองตอนต้นก็อาทิตย์ละวันก่อนพอปฏิบัติได้ผลแล้วทีนี้ก็เพิ่มเป็น2วันบ้าง3วันบ้างมากน้อยขึ้นอยู่กับความผูกพันพันธะต่อเรื่องราวต่างๆต่อบุคคลต่างๆซึ่งอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันไปบางคนยังต้องมีภาระดูแลบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะตัดภาระต่างๆเหล่านี้ไปให้หมดทันทีทันใดแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบได้ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันไปตามกรณีบางคนนี้พอได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะตัดพันธะต่างๆให้หมดไปเลยเพราะว่ามีน้อยและไม่สำคัญก็เลยสามารถตัดได้อย่างง่ายดายสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขเพื่อผลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันบางคนก็พอได้สัมผัสกับผลแล้วก็สามารถที่จะออกปฏิบัติเต็มรูปแบบได้เลยบางคนก็ยังต้องแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เพราะยังมีภารกิจ ที่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แต่จิตใจก็ลึกๆ ก็พุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติเต็มรูปแบบแต่เพียงแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่สามารถกระทำได้ก็ปฏิบัติไปเท่าที่จะทำได้แต่ก็จะมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนมากกว่าตอนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆที่เข้าวัดเพียงอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็ไม่ถึงอาจจะเข้าวัดอาทิตย์ละครั้งในช่วงเข้าพรรษาแต่พอช่วงออกพรรษาไปก็อาจจะไม่ได้เข้าวัดทุกอาทิตย์ก็เป็นได้แต่ถ้าได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วการที่อยากจะเข้าวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเมื่อการปฏิบัติมีมากขึ้นผลย่อมมีมากขึ้นตามลำดับก็ยิ่งทำให้มีกำลังจิตกำลังใจมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบผลที่จะได้รับก็จะเป็นผลเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันนี่ก็คือวิธีการเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าในวันธรรมสวนะนี่แหละคือวันพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดเข้าวากันเพื่อมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังวิธีการสร้างความสุขทางใจสร้างความเจริญทางใจที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับที่ยังไม่ถาวรคือเป็นระดับที่เจริญแล้วยังเสื่อมได้และระดับที่ถาวรคือเจริญแล้วจะไม่เสื่อมระดับที่ไม่ถาวรนี่เราก็เรียกว่าโลกิยธรรมระดับที่ถาวรเราก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมแต่ก่อนจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ก็ต้องผ่านขั้นโลกิยธรรมไปก่อนขั้นโลกิยธรรมคืออะไรก็คือขั้นสวรรค์ชั้นต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมที่มีหลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับการสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหตุให้ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมทำมากสร้างมากก็จะได้ไปขั้นที่สูงมากทำน้อยก็ไปขั้นต่ำขึ้นอยู่กับการกระทำบุญกุศลหรือเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญก็คือการทำทานและการรักษาศีลและการภาวนาขั้นโลกิยะนี้ก็มีอยู่สามระดับอย่างที่ได้มีการปฏิบัติสามระดับคือทานศีลและสัมมถภาวนาถ้าได้บำเพ็ญทำสามระดับนี้ก็จะได้รับผลระดับเทพและระดับพรหมเช่นถ้าได้รักษาศีลห้าและทำทานอย่างสม่ำเสมอเวลาตายไปหรือเวลาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วเป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจเป็นเทพเพราะว่าได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานเพียงแต่รักษาศีลจิตใจก็จะเป็นมนุษย์อยู่ในระดับของมนุษย์ถ้าได้ทำทานและรักษาศีลจิตใจก็จะได้เป็นเทพ แล้วถ้าได้บำเพ็ญสมถะภาวนาคือเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะได้ทำระดับชั้นพรหมเป็นสวรรค์ชั้นพรหมแต่ผลที่ได้รับจากการเป็นเทพหรือเป็นพรหมนี้เป็นผลชั่วคราวคือจะต้องมีการเสื่อมลงมาทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญสมถภาวนาก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่พอร่างกายพอกำลังของบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้เสื่อมลงจิตก็ต้องเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมก็ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาบำเพ็ญใหม่เพราะมันจะเป็นนิสัยเคยทำบุญทำทานเคยรักษาศีลเคยภาวนามาในอดีตพอได้กลับมาก็จะกลับมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาต่อก็จะบำเพ็ญอย่างนี้ไปแล้วก็จะได้รับผลตามขั้นต่างๆขึ้นไปจะทำได้เพียงระดับนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนทำขั้นโลกุตระถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ธรรมที่เป็นโลกุตระธรรมนี้สัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะขยับขึ้นสู่ทำสู่ความเจริญระดับที่ไม่เสื่อมได้คือระดับโลกุตระธรรมต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้โลกุตระธรรมก่อนแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกพอสัตว์โลกได้ยินได้ฟังวิธีการเจริญโลกุตระธรรมก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติและเจริญและบรรลุถึงขั้นโลกุตระธรรมต่างๆได้ที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์นี่คือโลกุตระธรรมสี่ขั้นขั้นที่เมื่อได้แล้วจะไม่เสื่อมเช่นถ้าได้รับถ้าได้ขึ้นจากระดับปุถุชนคือระดับโลกิยะถึงแม้จะเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังถือว่าเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่พอได้เจริญโลกุตระธรรมก็คือได้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วบรรลุถึงผลของการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็จะได้บรรลุโลกุตระธรรมขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปตามลำดับขั้นแรกก็จะได้เป็นพระโสดาบันพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี้ก็จะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปแล้วก็จะมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากการเวียนว่ายตายเกิดของพระโสดาบันนี้จะมีไม่เกินเจ็ดชาติถ้ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติปัจจุบันถ้าตายไปด้วยเหตุผลที่ห้ามไม่ได้เช่นอุบัติเหตุแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นพระอรหันต์ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดครั้งแล้วก็จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปอบายก็คือที่ไปเกิดของผู้ที่ทำบาปคือผู้ที่ไม่รักษาศีลห้านั่นเองอบายก็มีอยู่สี่ระดับคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่จะไม่กลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าในอดีตเคยได้ทำบาปมาเคยทำบาปและยังไม่ได้ใช้ผลบาปก็ตาม แต่พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิน7 ชาติเพื่อมาปฏิบัติธรรมต่อแล้วก็จะเจริญขึ้นไปสู่ขั้นที่2คือขั้นพระสกิทาคามีพอได้ขั้นพระสกิทาคามีนี้จิตใจก็จะเหลือภพชาติเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดอีกเพียง1 ครั้งในภพของมนุษย์แล้วถ้าได้ขั้นที่3ก็จะได้เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมอีกต่อไปจะอยู่ในพระนิพพานที่มีแต่ปรมังสุขขังคือบรมสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆและก็จะอยู่กับบรมสุขนั้นไปอย่างถาวรอย่างไม่มีวันจบสิ้นอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านไม่ได้สูญหายไปไหนหลังจากที่ร่างกายของท่านได้แตกดับไปแล้วใจของท่านก็อยู่ในพระนิพพานอยู่กับความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปนี่คือธรรมระดับโลกุตระที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และนำเอาโลกุตระธรรมนี้มาแจกจ่ายสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกที่มีศรัทธาความเชื่ออย่างพวกเราที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยอิทธิบาท4ด้วยจิตด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดการปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติแบบทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำนี้ก็โอกาสที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นมาก็ยากหรือช้ามากอย่างนั้นผู้ที่บำเพ็ญเมื่อเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วควรที่พยายามจะรักษาอิทธิบาท4นี้ไว้ด้วยการพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามกำลังของตนอย่าปฏิบัติเกินกำลังเพราะจะทำให้เกิดความท้อแท้ได้เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้นั่นเองขอให้ปฏิบัติตามกำลังที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับถ้าได้รับผลมากก็จะสามารถที่จะขยับขึ้นไปได้เร็วเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือสตินี่เองถ้ามีสติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อเกิดผลปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาจะทำให้มีความยินดีมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติมีใจค่อยควรอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติก็จะทำให้การปฏิบัติก้าวหน้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นถ้าอยากจะให้การปฏิบัตินี้คืบหน้าไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากๆสตินี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดในการปฏิบัติเหมือนกับการที่จะขับรถเดินทางไปสถานที่เราต้องการจะไปเราต้องมีกุญแจรถก่อน ถ้าไม่มีกุญแจรถจะไม่สามารถเปิดประตูรถเข้าไปได้เมื่อไม่เข้าไปประตูรถเมื่อเข้าไปในรถไม่ได้ก็ขับรถไม่ได้รถก็ไม่ขับเคลื่อนไปไหนรถก็จะจอดอยู่เฉยๆแต่ถ้ามีกุญแจเปิดประตูรถเข้าไปได้แล้วก็พอจะขับรถก็ใช้กุญแจสตาร์ทรถได้เมื่อสตาร์ทรถแล้วรถก็จะสามารถวิ่งไปตามทางที่เราต้องการไปได้ทำต่างๆก็เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานที่เราปรารถนากันโลกุตตรธรรม4ขั้นคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหัตผลก็ต้องเกิดจากการเจริญสตินี้เป็นจุดเริ่มต้นซะก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เมื่อใจไม่สงบก็จะไม่เห็นความเลิศความวิเศษของความสงบของใจว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งขนาดไหนแต่ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วพอใจสงบแล้วก็จะเห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีไม่มีความสุขอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เกิดจากความสงบพอได้สัมผัสกับความสงบนี้แล้วที่เราเรียกว่าสมาธิแล้วเราจะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะออกเจริญทางปัญญาได้ที่จะมีกำลังที่จะต่อต้านต่อสู้หรือทำลายข้าศึกศัตรูผู้ที่มาคอยขัดขวางการเข้าสู่พระนิพพานของพวกเราศัตรูของพวกเราที่คอยกีดกันไม่ให้เราเข้าสู่โลกุตตรธรรมไม่ให้เข้าสู่พระนิพพานก็คือตัณหาความอยากนี่เองและตัณหาความอยากนี้จะถูกทำลายไปได้ก็ต้องมีสมาธิและมีปัญญาถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็จะไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากได้เพราะสมาธิก็เป็นเหมือนหินทับหญ้านี้เท่านั้นเองเป็นพลังที่กดตัณหาความอยากไม่ให้ทำงานได้ชั่วคราวแต่พอกำลังของสมาธิอ่อนลงตัณหาความอยากก็จะมีกำลังออกมาสร้างความทุกข์มาขัดขวางการเจริญโลกุตตรธรรมได้จึงต้องอาศัยปัญญาผู้ที่จะคอยสอนบอกใจให้รู้ว่าได้เกิดตัณหาขึ้นมาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วปัญญาก็จะบอกว่านี่คือตัวปัญหาคือตัวที่จะมาขัดขวางการเข้าสู่โลกุตตรธรรมขั้นต่างๆถ้าอยากจะเข้าสู่โลกุตตรธรรมขั้นต่างๆนี้ต้องทำลายตัณหาความอยากให้ได้เช่นขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันนี้ก็จะเจอกับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแสดงว่าตัณหากำลังทำงานอยู่แล้วเวลาเราเห็นความแก่ในตัวเราเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเราเห็นความตายในตัวเราแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแสดงว่าตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ออกทำงานแล้วถ้าเราอยากที่จะทำลายตัณหาความอยากนี้เราก็ต้องพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ไม่มีตัวเราอยู่ในอาการทั้ง32นี้ ไม่มีตัวเราอยู่ในดินน้ำลมไฟนี้เลยเพียงแต่ความหลงของเราหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้อยู่กับเราไปตลอดอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายพอไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและถ้าต้องการกำจัดความทุกข์ใจนี้ก็จำเป็นที่จะต้องหยุดความอยากหยุดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและอยากไปก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้พอยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยปล่อยแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปพอยอมพอปล่อยแล้วความอยากก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไปใจก็เข้าสู่ความสงบของระดับของพระโสดาบันได้ทำให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปขณะที่ร่างกายจะตายก็จะสงบจะสบายไม่เดือดร้อนกับความตายเวลาร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนเวลาแก่ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะมีปัญญาและมีสมาธิถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงแม้จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ดังนั้นการที่จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมได้นี้จำเป็นจะต้องมีทั้งสมาธิและมีปัญญาเพราะถ้ามีสมาธิแล้วใจจะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็จะไม่ต้องยึดไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอรู้ว่าจะต้องเสียร่างกายไปก็ไม่เดือดร้อนปล่อยได้ยินดีให้เสียไปได้เพราะใจยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมความสุขที่ได้จากความสงบนี่เองนี่คือความจำเป็นความสำคัญของสมาธิเป็นผู้ที่สร้างความสุขทดแทนให้แก่ใจเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่อไปการที่จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอมีปัญญามาชี้บอกว่าจะไปทุกข์กับร่างกายทำไมทุกข์ยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ปล่อยมันไปดีกว่าเพราะเรายังไงก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้แล้วเพราะเรามีสมาธิมีความสงบที่เกิดจากการเจริญสติทำใจให้สงบได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะปล่อยร่างกายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต่อไปนี่ก็คือขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิทาคามีก็ไปทุกข์กับความอยากทางกามอารมณ์นั่นเองยังอยากที่จะมีแฟนยังอยากที่จะมีสามีมีภรรยายังอยากจะร่วมหลับนอนกันอยู่ยังอยากจะหาความสุขจากร่างกายของผู้อื่นอยู่วิธีที่จะแก้ความอยากอันนี้ก็ต้องใช้การพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยที่งามเพียงด้านเดียว เพราะร่างกายนี้มีอาการต้อง32อาการไม่ใช่มีเพียงแต่ผมมีแต่หน้ามีแต่หนังมีแต่เนื้อเท่านั้นภายใต้ผิวหนังภายใต้เนื้อก็ยังมีกระดูกมีโครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกซี่โครงมีกระดูกแขนกระดูกนิ้วกระดูกขากระดูกเท้ามีกระดูกให้เห็นชัดๆแต่มองไม่เห็นกันมีอวัยวะต่างๆเช่นปอดหัวใจตับผังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่เยื่อในสมองศีรษะของเหล่านี้มันเป็นของไม่น่าดูแต่เรามองไม่เห็นกันในร่างกายเราก็เลยไปหลงรักมีความใคร่กับร่างกายของผู้อื่นอยากจะหาความสุขจากร่างกายของผู้อื่นแต่ถ้าเราหมั่นเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆดูเวลาที่ร่างกายไม่สวยดูส่วนที่ไม่สวยมองเข้าไปใต้ผิวหนังหรือมองตอนที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมองเวลาที่แก่หนังเหี่ยวย่นผมร่วงผมชะละผมงอกหนังค่อมหรือดูเวลาที่เขาตายไปดูเวลาร่างกายตายไปน่าดูหรือไม่เวลาขึ้นอืดเวลาที่ถูกเวลาเน่าเปื่อยเวลาที่กลายเป็นขี้เถ้าไปอันนี้คือเรื่องของร่างกายความสวยไม่สวยงามของร่างกายที่ผู้ที่จะต้องการขยับขึ้นจากขั้นระดับโสดาบันนี้จะต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆถ้าสามารถที่จะทำให้กามตัณหาคือกามราคะความรักความใคร่ในร่างกายของผู้อื่นนั้นเบาบางลงไปก็ได้บรรลุถึงขั้นพระสกิทาคามีคือได้ทำให้ความอยากความรักความใคร่นี้เบาบางลงไปแต่ยังทำไม่หมดเนี่ยทำได้บางเวลาบางเวลาก็ยังทำไม่ได้แต่ไม่มากเหมือนกับตอนที่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้พิจารณาอสุภะเลยพอเห็นภาพเห็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามน่ารักก็จะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาทันทีแต่พอได้เจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถทำลายความรักความใคร่นี้ได้ลงไปในระดับหนึ่งที่เรียกว่าทำให้เบาบางลงไปผู้ใดสามารถทำให้กามราคะเบาบางลงไปก็เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองคือขั้นพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาต่อไปเรื่อยๆอสุภะจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของใครก็ตามแทนที่จะเห็นว่าสวยว่างามกลับเห็นว่าไม่สวยไม่งามตลอดเวลาก็จะสามารถทำลายกามราคะให้หมดไปจากใจได้ผู้ที่สามารถทำลายความรักความใคร่ให้หมดไปอย่างราบคาบได้นี้ก็เรียกว่าพระอนาคามีท่านจะไม่มีความสนใจกับเรื่องของร่างกายของผู้อื่นอีกต่อไปท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมามีร่างกายเพราะการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมีร่างกายนี้ก็เพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้ไว้เสพกามนั่นเองไว้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแต่เมื่อเห็นว่าร่างกายของผู้อื่นนั้นน่าขยะแขยงไม่น่าดูไม่น่ารักเลยเต็มไปด้วยสิ่งที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าดูก็ทำให้ไม่มีกามอารมณ์อีกต่อไปท่านจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจึงไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมพรหมก็คือผู้ที่ไม่มีกามอารมณ์นั่นเองการไม่มีกามอารมณ์นี้ก็มีได้สองแบบแบบโลกิยะก็คือการใช้สมาธิกดเอาไว้เช่นการนั่งสมาธิทำใจให้สงบสมาธิก็จะกดกามอารมณ์ไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาเพราะตอนสงบนี้ใจไม่สามารถ คิดถึงรูปที่สวยงามได้ก็เลยไม่เกิดมีกามอารมณ์ขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาพอเห็นรูปที่สวยงามหรือคิดถึงรูปที่สวยงามก็จะทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาใหม่ได้นี่คือพรหมระดับโลกิยะที่ได้จากการเจริญสติได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาแต่เป็นอุเบกขาแบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอเห็นภาพสวยๆงามๆรูปร่างหน้าตาดีๆก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาทันทีอุเบกขาก็จะหายไปแต่ถ้าได้เข้าสู่ขั้นพรหมโลกด้วยวิธีของปัญญาคือการเจริญอสุภกรรมฐานนี้จะไม่เสื่อมเข้าไปสู่ขั้นพรหมโลกแล้วจะไม่เสื่อมลงมาจะไม่เสื่อมลงมาเป็นเทพไม่เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์เพราะมีปัญญานี้รักษาป้องกันใจไม่ให้มีกามอารมณ์นั่นเองมีแต่จะพัฒนาสูงขึ้นไปคือขั้นสู่ขั้นของพระอรหันต์ต่อไปขั้นของพระอรหันต์ก็ต้องไปพบกับปัญหาอยู่5ประการด้วยกันคือความติดในรูปฌานความติดอยู่ในอรูปฌานความถือตัวความฟุ้งซ่านของจิตแล้วก็อวิชชาความไม่รู้ยังไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจที่ขั้นละเอียดที่สุดขั้นสูงสุดยังมีความทุกข์ยังมีความอยากอยู่นั่นเองยังอยากมีความสงบจากรูปฌานอยากมีความสงบความสุขจากอรูปฌานอยากมีความสุขจากการที่เป็นผู้มีหน้ามีตามีเกียรติมีคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญยังมีมานะความสุขจากการถือตัวอยู่ก็จะทำให้ยังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทำให้ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสุขที่ถาวรได้พอเห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะเกิดจากความอยากพอละความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ความสงบความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจที่เรียกว่าเป็นพระนิพพานเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วปัญหาทั้งหลายก็หมดไปความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปเมื่อความทุกข์หายไปก็จะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังที่ได้เกิดขึ้นเพราะได้ทำลายอุปสรรคความอยากต่างๆความหลงต่างๆที่หลอกล่อให้ใจไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อเห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะตัณหาความอยากทุกข์สมุทัยเห็นว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภายนอกใจหรือธรรมชาติภายในใจก็เป็นเหมือนกันธรรมชาติภายนอกใจก็สิ่งที่เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายธรรมชาติภายในก็ที่สิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจคืออารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วที่มีอยู่ในใจก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไปมีความอยากให้เขาเจริญเพียงอย่างเดียวก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าไปอยากไม่ได้ก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องของ ธรรมชาติภายนอกหรือธรรมชาติภายในใจเป็นเหมือนกันหมดเป็นตายรักเหมือนกันหมดพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็จะสงบอย่างถาวรจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาอีกต่อไปจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์จะไม่กลับมาเป็นเทพมาเป็นพรหมอีกต่อไปจะอยู่ในพระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความจริงจิตของพวกเรากับจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ถาวรเหมือนกันจิตของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวันตายจิตของพวกเราก็ไม่มีวันตายต่างกันตรงที่จิตของพวกเรานี่ยังวุ่นอยู่ยังหาเรื่องอยู่เรื่อยๆยังสร้างความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจึงสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆส่วนจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระอรหันต์นี้ท่านไม่วุ่นแล้วท่านไม่สร้างเรื่องแล้วท่านไม่สร้างความอยากสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วท่านอยู่เฉยๆสบายกว่าสบายกว่าพวกเราที่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากได้ลาภยศสรรเสริญยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังอยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้พวกเรานี้วุ่นวายใจกันทุกข์ใจกันและพาให้พวกเราไปเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆคือความแตกต่างระหว่างใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้เองใจของพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดียวกับที่ใจของพวกเราอยู่ก็คืออยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันใจของพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์ใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็อยู่ในโลกทิพย์แต่ใจของท่านไม่วุ่นวายเพราะไม่มีความอยากใจของพวกเรายังวุ่นวายยังเพราะยังมีความอยากอยู่ยังอยู่เฉยๆไม่ได้จึงต้องไปหาร่างกายมาแบกกันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วก็มาวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายกันเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็วุ่นวายกันเวลาร่างกายตายก็วุ่นวายกันแต่ก็ไม่เคยเข็ดพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปเอาร่างกายอันใหม่มาแบกใหม่ต่อเหมือนกับแบกก้อนหินมองก้อนหินก้อนนี้แตกก็ไปหยิบก้อนหินก้อนใหม่มาแบกต่อเพราะคิดว่าเป็นความสุขมันเป็นความสุขก็เพียงเล็กๆน้อยๆเวลาที่เราสามารถใช้ร่างกายทำอะไรตามความอยากของเราได้เช่นเวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรขณะที่ดื่มขณะที่รับประทานก็มีความสุขดีแต่เวลาที่มันดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้เวลาที่แก่เวลาที่เจ็บเวลาที่ตายเวลานั้นก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรายุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายกันด้วยการหยุดความอยากต่างๆการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่คือการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะภาวนาได้จะต้องรักษาศีล8ให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาศีล8ได้ก็ต้องรักษาศีล5ให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาศีล5ได้ก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนเพราะการทำทานนี้จะทำให้ใจมีความเมตตามีความคิดที่ดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้ไม่อยากที่จะทำร้ายผู้อื่นเมื่อมีความไม่อยากจะทำร้ายผู้อื่นก็จะสามารถละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ละเว้นจากการลักทรัพย์ได้ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีได้ละเว้นจากการพูดปดได้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆได้พอรักษาศีล5ได้วันพระก็มารักษาศีล8ได้เริ่มรักษาในช่วงวันพระก่อนพอรักษาศีล8ได้ก็จะเจริญสติบำเพ็ญสมถะภาวนาได้ทำใจให้สงบได้พอใจสงบเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นก็จะเข้าวัดให้ถี่ขึ้นมากขึ้นจากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเป็น2วันหรือ3วัน ถ้าไม่ได้เข้าวัดก็อยู่ที่บ้านก็ได้ทำบ้านให้เป็นวัดก็ได้ทำบ้านให้เป็นวัดอย่างไรก็เป็นบ้านที่ไม่มีเรื่องของตัณหาต่างๆเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นของบันเทิงต่างๆทีวีต่างๆเครื่องเล่นต่างๆก็อย่าให้มีในห้องที่เราใช้ปฏิบัติธรรมให้มีแต่ห้องว่างๆไว้สำหรับหลับนอนให้มีที่สำหรับนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่ก็คือการไปวัดเหมือนกันไปวัดโดยไม่ต้องออกจากบ้านทำบ้านให้เป็นวัดก็ได้วัดที่แท้จริงก็คือที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองเป็นที่สงบที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเป็นที่จะสามารถเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธให้ได้อย่างต่อเนื่องและให้ทำให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้นี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทปฏิบัติกันในวันพระก็ลองมาทำทานกันถ้ายังไม่เคยทำทานถ้าทำทานแล้วก็มารักษาศีลห้ากันรักษาศีลห้าได้แล้วก็มาลองรักษาศีลแปดกันรักษาศีลแปดได้ก็มาเจริญสมถะภาวนาได้สมถะภาวนาก็มาเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาก็จะได้รับขั้นอริยมรรคอริยผลกันได้บรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์กันอยู่ที่การปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปฏิบัติให้เราไม่ได้ท่านเพียงบอกวิธีให้กับเราเท่านั้นเราต้องเป็นผู้ปรับนำตัวเราเองให้ปฏิบัติให้ได้ไม่มีใครจะสามารถปรับอย่างเราได้นอกจากตัวเราเองและทุกคนก็สามารถปรับนำตัวเองได้ถ้าเห็นรู้ว่าการปรับนำตนเองนี้จะนำสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐมาให้กับตนการปรับนำตนไปในทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่นะจะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอและให้มากขึ้นไปตามลำดับตามกำลังของเราจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยของพวกเราถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งมาสอนพวกเราแต่ต้องเห็นว่าพวกเรานี้มีประสิทธิ์มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้จึงได้ทรงอุทิศเวลาที่มีเหลืออยู่หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้ว45ปีด้วยกันทำหน้าที่เป็นพระศาสดาเพียงอย่างเดียวคือสั่งสอนญาติโยมในตอนบ่ายสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในตอนค่ำสั่งสอนเทวดาในยามดึกและก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตในยามเช้าก็ทรงเล็งยามดูว่าควรจะไปตรวจผู้ใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือหน้าที่ที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญตลอด45ปีเพราะทรงเห็นว่าไม่มีอะไรคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนและธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงได้เพราะจะได้ไม่ต้องกลับมาแบกกองทุกข์ทำร้องซ้ำอีกอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ยังต้องแบกความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่แต่ถ้าพวกเราได้ปฏิบัติตามแล้วกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไปจะมีแต่ความสุขของพระนิพพานอยู่คู่กับใจของเราไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ก่อนอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิตเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุ สัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะทราบธรรมข้อไหนก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหลังจากที่ปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะขอหยุดเรื่องถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลย ท่านอาจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์เมตตาอธิบายในบทธรรมจักรที่บอกว่าปฏินิสสโคค่ะมุตติอนาลโยนะคะอาจารย ์เรื่องภาษาบาลีนี่ขออภัยด้วยไม่ค่อยได้ศึกษาต้องไปลองค้นหาดูใน Google ดูจะดีกว่า ค่ะเหมือนว่าตรงนั้นพูดถึงว่ามีตัณหาแล้วก็การดับตัณหาการสลัดคืนปล่อยวางอะไรอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย ์นั่นแหละถ้ามีปัญญาเห็นว่าเป็นยาพิษเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะสลัดทิ้งจะปล่อยวางเองถ้ายังเห็นว่าเป็นขนมก็ยังอยากจะกินอยู่ถ้าเราได้เห็นขนมแต่มันบูดนี้เราจะกินมันไหมแต่เราไม่คิดว่ามันบูดเราก็จะกินมันพอกินแล้วท้องก็เสียฉันได้เราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราก็เข้าไปครอบครองพอครอบครองแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์เช่นร่างกายนี้เป็นของเสียแต่เรากลับไปเห็นว่าเป็นของดีมีร่างกายแล้วจะมีความสุขจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวได้จะทำอะไรก็ทำได้แต่พอร่างกายอยู่ในสภาพที่ทำไม่ได้ก็ทำให้ใจต้องทุกข์ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นยาพิษเป็นเหมือนยาพิษมันเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะมันต้องเปลี่ยนไปมันดีชั่วคราวดีแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วมันก็กลายเป็นของไม่ดีเช่นอาหารดีตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆถ้าทิ้งข้ามคืนไปก็กินไม่ได้แล้วบูดเน่าเสียร่างกายก็เหมือนกันดีตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายนี่ไม่ดีแล้วแต่มันต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนจึงต้องพยายามมองเห็นส่วนที่ไม่ดีของร่างกายหรือเห็นส่วนที่ไม่ดีของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ไม่หลงไปรักไปชอบไปอยากได้ไปอยากมีพอเราเห็นว่าเป็นโทษเราก็จะไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากสิ่งที่เรามีนั่นแหละมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยาคนโสดนี่เขาไม่ต้องทุกข์กับใครเป็นพระนี่ไม่ต้องทุกข์กับภรรยาไม่ต้องทุกข์กับลูกญาติโยมนี่มีภรรยามีลูกก็ต้องคอยต้องทุกข์กับเขาแต่เรามองไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เราไปมองว่าเขาเป็นสุขกันมีสามีแล้วจะมีความสุขมีเพื่อนแก้เหงาอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาว้าเหวพอเขาไม่อยู่กับเราหรือว่าเขาไม่ดีกับเราขึ้นมาความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์นั้นก็เข้ามาแทนที่ยังต้องเห็นส่วนนี้ให้ได้เห็นส่วนที่ไม่ดีของเขาอย่าไปเห็นแต่ส่วนดีพอเห็นแต่ส่วนดีก็อยากจะได้แต่ถ้าเห็นส่วนไม่ดีก็ไม่มีใครอยากได้ถ้ารู้ว่าได้เขามาแล้วเขาจะมาตบมาตีมาทุบเรานี่เราจะเอาไหมแต่เราไม่เห็นจะเห็นแต่โอ้เงินเขาเยอะก็นั่นแหละชอบเห็นแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีไม่มองกันบางทีพ่อแม่ก็ห้ามแล้วก็ไม่เชื่อดื้อกับพ่อกับแม่พ่อแม่เขาเป็นคนผ่านประสบการณ์มาเยอะก็เห็นคนแล้วก็รู้เลยคนแบบนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่เชื่อเพราะความรักทำให้ตาบอดเห็นแต่ส่วนที่ดีเพียงอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาแล้วคนที่มีปัญญานี่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีทั้งดีและไม่ดี พอเห็นส่วนที่ไม่ดีชั่งน้ำหนักดูแล้วได้กับเสียสู้ว่าได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่เอาดีกว่ายอมอยู่คนเดียวไปสบายกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นต้องพยายามฝึกทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วอยู่คนเดียวได้ไม่อยากจะอยู่กับใครความสงบนี่ยิ่งกับแฟนยิ่งกับสามียิ่งกับภรรยาเลยซื่อสัตย์กับเราตลอดไม่โกหกหลอกลวงเราอย่างแน่นอนให้ความสุขเราตลอดเวลา คำถามจากผู้ฝากถามคนที่เป็นอัมพาตจะรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นไหมคะ ก็อยู่ส่วนที่ร่างกายถ้าส่วนไหนที่ประสาทไม่ทำงานมันก็จะไม่รับรู้ตรงส่วนนั้นเหมือนกับเวลาที่เราไปถอนฟันแล้วหมอฉีดยาชาเวลายาชาเข้าไปแล้วมันก็เลยไม่รับรู้ความรู้สึกในส่วนนั้นงั้นถ้าร่างกายเป็นอัมพาตหรือเป็นอะไรแล้วไม่สามารถที่จะแสดงความเจ็บของร่างกายตรงส่วนนั้นได้ใจก็ไม่รับรู้ตามนั้นเอง คำถามจากคุณจปอนโยมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งต้องดูแลคุณตาอายุเกือบ80ปีที่ป่วยทานอาหารได้ดีแต่ไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองเพราะชอบคนปรนิบัติเอาใจคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นคนที่ชอบเรื่องผู้หญิงมากขนาดตอนสึกก็อธิษฐานขอให้ได้ผู้หญิงมากตามที่ตนต้องการทุกวันนี้เพื่อนดิฉันอึดอัดมากที่ต้องคอยเช็ดตัวทาแป้งต้องคอยใส่และถอดกระบอกฉี่ให้คุณตาโดยที่คุณตามีท่าทางพอใจให้เธอทำเช่นนั้นเธอปรึกษาดิฉันว่าหากยังต้องทำงานตรงนี้อยู่ควรใช้ธรรมะข้อไหนข่มใจดีคะทุกวันนี้เธอพยายามแผ่เมตตาและสวดมนต์ในใจตลอดเวลาที่ต้องดูแลคุณตาคนนี้เธอไม่อยากให้มีความคิดผิดเป็นบาปเป็นอคติติดใจเธอไปค่ะ คือเราก็ต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนของเราก็คือเราถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำเช่นท่านมีพระคุณต่อเราหรือมีพระคุณต่อแม่เราก็เป็นเหมือนกับท่านมีพระคุณกับเราเพราะว่าถ้าไม่มีแม่เราก็ไม่มีเราถ้าเราทำตามหน้าที่ของเราไปก็เป็นการกระทำที่ดีเป็นความกตัญญูกตเวทีส่วนของคุณตานั้นแกจะเป็นคนลามกก็เป็นเรื่องของแกห้ามแกไม่ได้เราก็คอยระวังไว้ก็แล้วกันอย่าให้แกมาแตะอ่างเอาหามีดไว้ใกล้ๆมือก็ได้ถ้ามือมาก็เอามีดฟันเข้าไป คำถามจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่งตำราอภิธรรมกล่าวว่ามีนามย่อมมีรูปมีรูปย่อมมีนามอย่างนี้ดินหินต้นไม้เป็นรูปดินหินต้นไม้ต้องมีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือไม่คะ คำพูดนี้คงจะไม่ใช่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะไม่ทราบว่าเป็นของใครเพราะว่ารูปก็รูปนามก็นามมันคนละเรื่องกันยันจะไปพูดว่ามีรูปแล้วต้องมีนามมันไม่ทราบมันมาจากที่ไหนรูปมีนามมีบางทีมันก็มีอยู่ร่วมกันแต่บางทีก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามก็เช่นดินน้ำลมไฟนี่มันเป็นรูปมันไม่มีนามเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจคำพูดนี้ก็แล้วกัน ข้อที่สองคนโบราณกล่าวว่าให้ไหว้พระแม่โพศกก่อนกินข้าวไหว้แม่น้ำไหว้พระแม่ธรณีอย่างนี้หมายความว่าเรากำลังทำบุญให้ดินน้ำลมไฟหรือไม่คะเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการทำสิ่งเหล่านี้คะ คือเป็นความเชื่องมงายเท่านั้นเองเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะบูชาอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรบูชาเพราะไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะว่าอาจจะคิดไปตามความรู้สึกนึกคิดว่าแม่น้ำก็มีพระคุณเพราะว่าอาศัยน้ำในการทำเพาะปลูกในการใช้อะไรต่างๆก็เลยเห็น แนะนำว่าเป็นสิ่งที่มีพระคุณก็เลยตอบแทนด้วยการกราบไหว้บูชาไปซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะเกิดประโยชน์อยากจะตอบแทนพระคุณของแม่น้ำก็ควรที่จะรักษาคุณภาพของแม่น้ำไว้ไม่ใช่โยนขยะโยนอะไรต่างๆลงไปในน้ำรักษาความสะอาดของน้ำไว้เพื่อน้ำจะได้เป็นสิ่งที่เราจะได้ใช้กันได้อย่างต่อเนื่องต่อไปไม่ใช่ว่าโยนขยะโยนซากศพโยนอะไรต่างๆอุจจาระอะไรทิ้งลงไปในลำน้ำต่อไปลำน้ำก็จะสกปรกเราก็จะไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้ต่อไปถ้าอยากจะบูชาก็ให้ปฏิบัติบูชาก็คือรักษาน้ำให้สะอาดเพื่อเราจะได้ใช้กันไปได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรจะบูชาจริงๆก็คือบุคคลที่มีพระคุณแก่เราเช่นบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้ให้ชีวิตกับเรานี้เราต้องมีบูชาพระคุณของท่านด้วยการเลี้ยงดูท่านเคารพท่านยกย่องเทิดทูนท่านแล้วบุคคลที่เราต้องบูชานอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพ่อแม่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะท่านให้ความรู้กับเราความรู้ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้พระพุทธเจ้าก็ต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก็คือให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเพราะท่านมีมากกว่าเราท่านเป็นมหาเศรษฐีแล้วท่านอยากจะให้พวกเราเป็นมหาเศรษฐีเหมือนท่านท่านก็เลยบอกให้พยายามปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นมหาเศรษฐีทางใจคือทางความสุขใจ คำถามต่อไปจากคุณตุ้มการที่เรานำอาหารผลไม้ขนมเครื่องดื่มต่างๆมาไหว้พระรัตนตรัยแล้วไหว้เจ้าที่ที่บ้านท่านเหล่านั้นจะได้รับของที่นำไหว้หรือไม่เจ้าคะหรือเป็นพวกเปรตสัมภเวสีมากินเจ้าคะ ไม่มีใครได้หรอกมันก็เป็นของตั้งไว้เหมือนกับผลไม้ที่อยู่ในสวนมันก็นอกจากนกกามากินเท่านั้นเองของก็ตั้งไว้อย่างนั้นพระพุทธรูปก็เป็นวัตถุเป็นทำด้วยอิฐด้วยปูนด้วยโลหะอันนี้ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้านะเป็นเพียงแต่เรียกว่าสัญลักษณ์หรือรูปเหมือนเท่านั้นเองก็อย่างที่ได้ตอบไปในปัญหาในคำถามเมื่อกี้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราบูชาด้วยสิ่งของเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีร่างกายแล้วท่านกินไม่ได้แล้วถ้าอยากจะบูชาของเรานี้ต้องใส่บาตรพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ใส่บาตรพระสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครได้ดูแลพระสงฆ์โดยเฉพาะพระป่วยก็เท่ากับได้ดูแลพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะดูแลพระพุทธเจ้าอยากจะรับใช้พระพุทธเจ้าก็ไปดูแลพระป่วยก็ได้ถ้าพระไม่ป่วยก็ใส่บาตรได้ก็เหมือนกับดูแลเพราะพระก็เป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเนี่ยทำทานก็ใส่บาตรเนี่ยเรียกว่าทำทานรักษาศีล5ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จะได้บูชาพระพุทธเจ้า คำถามจากผู้ฝากถามคนที่ฆ่าตัวตายเขาขาดคุณธรรมข้อไหนคะ ขาดปัญญาคือเขาไม่รู้ว่าความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ของเขาอยู่ตรงไหนเราไปคิดว่าอยู่ที่ร่างกายแล้วคิดว่าได้ฆ่าร่างกายแล้วความทุกข์เขาจะหมดไปแต่ความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจแล้วเกิดจากความอยากเกิดจากตัณหาถ้าเขารู้แล้วเขาหยุดความอยากได้เขาก็จะหายทุกข์เขาก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เขาไม่รู้เขาก็เลยต้องไปฆ่าตัวตายแล้วเขาก็จะทำอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเขาจะได้สติสตังขึ้นมาหรือจนกว่าจะมีใครมาสอนเขาบอกให้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาของเขาวิธีแก้ปัญหาของเขาต้องแก้ที่ใจเพราะความทุกข์อยู่ที่ใจและต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆนี่เองพออยากไม่ได้อะไรดังใจก็อยากจะฆ่าตัวตาย น้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจอันนี้ก็เป็นความอยากเกิดจากความอยากอยากให้เขารักเราก็ไม่รักเราก็น้อยเนื้อต่ำใจนะถ้าเราไม่เขาอยากถ้าเราไม่อยากเขารักเราเราก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจเขาจะไปรักใครก็เรื่องของเขาใช่ไหมก็อยู่แค่ตรงความอยากถ้าเรามาแก้ตรงความอยากนี้ได้มันก็จบก็คนผู้หญิงผู้ชายมันมีคนเดียวที่ไหนในโลกนี้มีเป็นล้านไม่ได้คนนี้ก็เปลี่ยนคนใหม่ก็ได้มันก็เหมือนกันอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันถ้าใช้ปัญญาสักหน่อยมันก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตาย คำถามจากผู้ฝากถามทุกจากการสูญเสียบุคคลที่รักจะทำใจได้อย่างไรคะ ก็นั่นก็หยุดความอยากอย่าไปอยากให้เขากลับมาก็ไปแล้วก็ปล่อยเขาไปมันก็หายทุกข์แล้ว ข้อที่สองอรักยอลือนโมพุทธายะมีความหมายว่าอะไรคะ ไม่รู้ คำถามจากคุณอนิจจังข้อที่หนึ่งผมเคยได้ยินมาว่าการรักษาศีล8ต้องรักษาให้ครบหากผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะเหลือเป็นศีล5แต่หากรักษาศีล5ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งจะเหลือข้อที่เหลือคือยังเหลือข้อที่ยังไม่ผิดศีลอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ก็รักษาข้อไหนได้ข้อนั้นก็ยังอยู่รักษาข้อไหนไม่ได้ข้อนั้นมันก็ไม่อยู่มันไม่ได้หมดไปทั้งหมดทั้งนั้นหร อข้อที่2หากตั้งใจรักษาศีล8แล้วอุ้มลูกสาวอายุ4ขวบอาบน้ำให้ลูกสาวที่ยังเล็กผิดศีลไหมครับ ความจริงมันไม่ผิดหรอกเพราะศีลมันเกี่ยวกับการจับเนื้อต้องตัวนี่มันเกี่ยวกับเรื่องการร่วมหลับนอนกันคือข้อศีลข้อ3นี้คนถือศีล8นี้จะไม่ร่วมหลับนอนกันทีนี้การไปแตะเนื้อต้องตัวของบุคคลเพศตรงกันข้ามเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ท่านก็เลยต้องการป้องกันไว้ก่อนก็อย่าไปแตะเนื้อต้องตัวกันแต่ในกรณีเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกนี้มันเราอยากจะรักษาศีล8มันก็ไม่น่าจะมีข้อเสียหายตรงไหนคิดว่าคงจะไม่ไปหลับนอนกับไปมีร่วมเพศกับลูก แล้วเวลากินข้าวเที่ยงเหลืออีก1นาทีจะเที่ยงแต่ยังกินไม่เสร็จถ้ากินต่อจะเลยเที่ยงจะผิดศีลไหมครับ ผิดก็ไม่เป็นไรหรอกแค่นาทีเดียวการถือศีลข้อนี้ก็เพื่อไม่ให้กินมากเท่านั้นเองถ้ากินมากๆถึงแม้จะกินก่อนเที่ยงมันก็ผิดศีลนั่นแหละเพราะเจตนาไม่ต้องการให้กินมากให้กินพออยู่ได้เพื่อจะได้ไม่เป็นนิวรณ์เพราะเวลากินมากๆเวลานั่งสมาธิมันจะง่วงถ้ากินแล้วมันแบบว่าไม่อิ่มเต็มที่เงี้ยมันจะไม่ง่วงงั้นเวลาให้ถือศีลข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้ตัดเรื่องการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้รับประทานน้อยๆเพื่อที่เวลานั่งสมาธิจะได้ไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วที่ไม่ให้กินหลังเที่ยงวันจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรอรับประทานอาหารเย็นกันไม่งั้นเดี๋ยวจะเวลาภาวนาก็นึกถึงอาหารเย็นก่อนละนั่งภาวนาไปก็ใจก็จะไม่สงบคิดว่าเดี๋ยวจะกินอะไรดีกินนู่นกินนี่ดีแต่ถ้าไม่กินอาหารเย็นแล้วมันก็สบายพอผ่านเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรมารบกวนใจเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร คำถามจากคุณอัธพลถ้าเราแน่ใจว่าตัวเองละสังโยชน์ได้ข้อหนึ่งแล้วข้ออื่นๆจะเป็นไปอัตโนมัติหรือไม่ครับแล้วถ้าเกิดเราตายเสียก่อนแล้วยังอยู่สังโยชน์ที่ละได้แล้วแต่ไม่ถึง3ข้อเราจะกลับมาเริ่มใหม่ไหมครับ คือสังโยชน์นี่มันเป็นกลุ่มนะมันเป็นพวงของพระโสดาบันนี่มันมี3ข้อมันมาด้วยกันถ้าเห็นข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะละอีก2ข้อได้คือถ้าละสักกายทิฏฐิได้คือเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะเห็นอริยสัจ4เห็นธรรมการเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็คือผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะไ มันจะไม่มีศีลพัตตะปรมาสก็คือจะไม่ปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าวิธีการดับความทุกข์แก้ปัญหาต่างๆนี้ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมาหยุดความอยากของเรานี่เองความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากงั้นเวลาเราอยากเวลาทุกข์นี่เราไม่ต้องไปแก้บนไม่ต้องไปบนคนขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาหยุดความอยากเช่นเสียสามีไปอยากจะให้สามีกลับมาก็ไปบนบานหรือไปทำคุณไสยหรืออะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องไปทำเขาไปแล้วก็ทำใจดีกว่าหยุดถ้าเราไม่อยากให้เขากลับมาเราก็ไม่ทุกข์เขาจะกลับมาไม่กลับมาเราก็ไม่รู้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้งั้นความทุกข์ของเราอยู่ที่อยากให้เขากลับมาแต่เนี้ยแต่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองเราก็มาแก้ที่ความอยากของเราไม่ต้องไปแก้ที่แฟนเราไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้เขากลับมาหาเราเรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆก็เกิดจากความอยากของเราเท่านั้นอยากได้ก็ไม่สบายใจยังไม่ได้ก็ไม่สบายใจมีแล้วเสียก็ไม่สบายใจเพราะไม่อยากเสียมันก็อยากเองนะยิ่งถ้าคนที่เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในระดับนี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาแก้ความทุกข์จะหยุดความอยากเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันทุกมันมีอยู่สามพวงพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มีสองมีหนึ่งพวงคือมีกามราคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดใจความหงุดหงิดใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากกามอารมณ์เวลามีกามอารมณ์ก็หงุดหงิดเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้แฟนไม่ได้อยู่ใกล้แฟนอารมณ์ก็หงุดหงิดขึ้นมาพอได้อยู่ใกล้แฟนมันก็หายหงุดหงิดแต่มันหายชั่วคราวพอไม่ได้อยู่ใกล้แฟนนี่ก็หงุดหงิดขึ้นมาอีกวิธีที่จะหายหงุดหงิดอย่างถาวรก็คือต้องเห็นว่าแฟนนี้เป็นซากศพนะไม่อยากจะอยู่ใกล้ไม่อยากจะมีแฟนอย่างนี้มันก็จะหายอย่างถาวรมันก็เป็นพวงหนึ่งเป็นของคู่กันกามราคะกับปฏิฆะส่วนอีกพวงก็ห้าอันนี้เป็นของพระอรหันต์เนี่ยที่ต้องตัดให้ได้ก็คือ เรียกอะไรรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะและอวิชชาถ้าตัดอวิชชาได้มันก็หลุดไปทั้งพวงเหมือนกันอย่างนั้นถ้ายังไม่ตัดไม่ได้ตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ยังต้องทำต่อทำใหม่แต่ถ้าตัดได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาทำใหม่ถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วก็จบไม่ต้องมาเป็นโสดาบันไม่ต้องมาตัดสังโยชน์ของโสดาบันแต่ต้องไปตัดสังโยชน์ของอนาคามีกับสกิทาคามีถ้าตัดได้แล้วก็ไม่ต้องตัดกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไม่ต้องมาตัดแล้วเพราะมันขาดแล้ว คำถามจากคุณบุญมีคนมีฌานแล้วทำผิดศีลห้าเช่นเขาโกหกทันใดนั้นเองเขาตายไปจะยังเกิดเป็นพรหมหรือเปล่าครับ ก็อยู่ที่บาปกับบุญที่เขาถามว่าไหนมีกำลังมากกว่ากันอย่างพระเทวทัตนี่บวชมาต้อง20 กว่าปีได้ฌานได้อิทธิฤทธิ์แต่ไปทำบาปที่หนักไปฆ่าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3 ครั้งเนี่ยบาปที่เขาทำมันมากกว่ามีกำลังมากกว่าบุญที่เขาได้สร้างไว้ตายไปเลยต้องไปใช้บาปก่อนแต่บุญที่เขาได้ทำไว้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าต้องรอให้บาปที่มีกำลังมากกว่าดึงไปให้เขาไปใช้บาปก่อนพอบาปเขาใช้ไปแล้วบุญที่มีเหลืออยู่ก็จะดึงกลับมาเกิดใหม่มาเป็นแล้วก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปฉะนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมามันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเวลาตายไปนั้นจะอันไหนจะมีกำลังมากกว่าบุญมีมากกว่าหรือบาปมีมากกว่าบุญมีมากกว่าก็เดินไปสวรรค์ได้แต่พอบุญอ่อนกำลังลงบาปก็จะเดินกลับมาให้ไปใช้บาปต่อได้และนอกจากถ้าไปนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาอย่างองคุลิมาเนี่ยทำบาปมามากฆ่าคนต้อง999 คนแต่พอบุญมีบุญดึงไปถึงพระนิพพานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยฉะนั้นบุญที่มีกำลังมากที่สุดก็คื ก็คือพระนิพพานและบาปที่มีกำลังมากที่สุดก็อนันตริยกรรมคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดยุโยงทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีถ้าทำกรรมอย่างนี้ต่อให้ทำบุญมามากน้อยเพียงไรกรรมนี้มันจะมีกำลังมากกว่าอย่างที่พระเทวทัตได้ทำไว้ พอ ไ หมคะ เหลืออี กประมาณ 5ข้อเก็บไว้เอาไว้พรุ่งนี้บ้างเดี๋ยวเผื่อมันไม่ เด ี๋ ยวไว้เผื่อด ีมีใครอยากจะถามอีกไหม เมื่อกี้โยมฟังมาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะเจ้าค่ะแต่โยมอยากถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าถ้าอยู่บ้านสมมุติเราเอาของขึ้นไหว้อย่างเงี้ยเราแนะนำให้เด็กไปใส่บาตรแทนจะได้ไหมเจ้าค่ะ คือก็อยู่ที่ว่าเขาจะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ฟังเราพูดไปก็เหมือนกับพูดกับคนหูหนวกเพราะบางทีคนก็เชื่อแบบฝังใจก็ปล่อยก็ทำไปนอกจากว่าคิดว่าเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพูดแล้วก็เชื่อเขาฟังเพราะบางทีพูดไปแล้วอาจจะกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันก็ได้ถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาอาจจะเถียงเรากลับแล้วก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ได้งั้นก่อนจะพูดจะสอนใครต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับคำสอนของเราหรือเปล่า สาธุ นะ สาธุสาธุค่ะ โอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านดีเยี่ยมฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ